วนมากมาสมัยก่อนมาเนี่ยเราให้เก็บอารมณ์นั่งในห้องของใครของมันแต่เมื่อสมัยนั่งคนน้อยอย่างมากก็ไม่เกิน30ห้องมันจำกัด ที่เป็นห่วงก็เนื่องจากว่าผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยทำไม่ได้สภาวะทำไม่ได้จังหวะหนึ่งสองสภาวะไม่เกิดสภาวะเกิดเนี่ยมันจะหมายความว่าไปเห็นนิมิตเห็นแสงสว่างเห็นไอ้นู่นเห็นไอ้นี่ไม่ใช่อย่างนั้นต้องการจะเห็นสภาวะในตัวเองสภาพความเป็นอยู่ของชีวิตนี้คืออย่างไรจะแก้ปัญหาตรงไหนจุดมุ่งหมายอันนั้นพระพุทธเจ้าสอนดีเหลือเกินสอนให้เราสร้างชีวิตให้เกิดแผนที่เดินทางเดินทางโดยถูกต้องพระท่านก็กล่าวไว้ชัดเจนแล้วอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่แน่นอนอย่าไปคิดอะไรมันมากเมื่อสมัยก่อนนานมาแล้วเนี่ยคนเก่าๆจะรู้ว่าจะมานั่ง7วันเราไม่เคยสั่งข้าวในโบสถ์เก่าแต่เราไม่ได้ทำอย่างนั้นแล้วก็เนื่องจากว่าเสียเวลาคนไม่อื่นเขาอย่างนั้นเขาเรียกว่าพระสมาบัติเจอเข้าแล้วออกยกตัวอย่างให้เห็นว่าเราเข้าพระสมาบัติสัก10 ชั่วโมงเหมือนเรานั่งอยู่ครึ่ง2 ชั่วโมงเดี๋ยวถึงเวลาอันนี้นะเราที่เป็นห่วงท่านทั้งหลายที่ทำกรรมฐานไม่จะผลมันไม่จะคงง่ายต้องมีการสอบอารมณ์ว่าได้อะไรบ้างได้ผลเป็นประการใดตรงนั้นน่ะเป็นห่วงไม่ใช่เรามาทำแล้วก็ไปทำแล้วก็ไปมันจะได้อะไรหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบตรงนั้นน่าเป็นห่วงคือเราเดินทุดงไปเนี่ยต้องลำบากทำบน7 วันไม่ทานข้าวเลยฝนตกมันก็เข่าไม่จะได้บินทบาทที่ไหนก็ต้องอดทนก็อยู่ได้เพราะว่าลมหายใจเนี่ยจะช้าแผ่วเบาเหมือนคนไม่หายใจแล้วอยู่ได้เป็นวันไม่มีแรงเมื่อยปวดถ้าเรานอนหลับเนี่ยกินยานอนหลับไปเนี่ยหลับไปแล้วแต่หลับไม่สนิทมันคิดอะไรต่ออะไรแต่หลับเหมือนกันหลับตื่นหลับตื่นถ้าตื่นมาแล้วท่านจะเพลียมากถ้าเราหลับในสมาธิเรานั่งสมาธิของเราถูกจังหวะวักโคนเหมือนว่าตีพาดเพลงดนตรีตีตามจังหวะเราก็หายใจไปตามจังหวะอย่าขัดต่อจังหวะช้าจังหวะไวเพลง3 ชั้นแล้วออกไป2 ชั้นสรุปชั้นเดียวลงรวมหมดเวลาในเพลงนั้นไม่จะท้องง่ายที่เรามาทำกรรมฐานเนี่ยต้องการจะรู้สภาวะของตัวเองไม่จะไปเห็นนิมิตคนนั่งเห็นนิมิตเรื่องนอกประเด็นบางคนก็ไปเห็นวิญญาณเห็นอะไรมันเรื่องนอกประเด็นทั้งนั้นถ้าทีนี้ก็ทำหนักเข้าพอจะถึงสมาธิมันจะมีมารมาหลอกล่อให้เราเลิก3มันก็มาก็ลุกให้เราจำลุกให้ลำจำให้อยู่เลิกเถอะมานั่งทำไมลุกจะไปอยู่เป็นจิตของเราเองที่คิดนี่แต่คนอื่นมาบอกเราตัวมารอยู่ในตัวเองมันไม่มีบารมีไม่เกิดประเสริฐไม่ได้มันคอยจะยุแย่ให้เราเลิกถ้าเราทำเลยขั้นนั้นไปเนี่ยไม่มีมาละมีแต่ตั้งใจปั๊บได้ผลปุ๊บสมาธิเนี่ยถ้าเราทำได้สะสมไว้มานานแล้วรับรองคลิกอะไรจะออกไปเป็นคล่องๆเมื่อเราเดินตามแผนที่ที่บอกมาคำบรรทาแล้วเรามีลูกกี่คนจะรู้แผนที่ของลูกเกิดว่าลูกคนนี้เป็นยังไงบางคนเนี่ยพอทำกรรมฐานปั๊บลูกเกเรได้เสียไม่กลับบ้านเที่ยวเสียสนนา กลับไปด่าลูกว่าลูกนั่นเป็นมารอันหนึ่งอาตมาจึงบอกกับพ่อแม่เขาอย่าไปตีลูกไม่เสียแน่เขาจะเที่ยวไม่ช้าพ่อแม่ตั้งใจนั่งกรรมฐานพอทำกรรมฐานเข้าคาน 80% เท่านี้ลูกกลับมาดีหมดเลยเรียนตั้งใจเรียนจบด็อกเตอร์นี่ไงเป็นชัดเลยก็ไปเข้าใจผิดว่านั่งกรรมฐานไม่ผลทำให้ลูกเสียคนเลเพลาปาดมาคือนั่งแล้วรู้สึกเบื่อนายมากมาหลายครั้งแล้วมันเบื่อจริงๆเดินก็กลมก็เบื่อนั่งก็เบื่อของหนอลูกหนอมันเบื่อไปหมดถึงตอนนี้นะดีแล้วนั้นอ่ะเลยเราคิดตรงข้ามว่าไม่ดีเลยเลิกมานับจนให้เลิกเพราะเราไร้บุญวาสนาจึงไม่สามารถจะเข้าพันนั้นได้มันเบื่อไปหมดมันเหม็นเบื่อเขาเรียกยานหอกยานหอกเสือมาถึงยานี้ต้องหอกเสือกลับบ้านทุกคนมันเบื่อหน่ายหลายประการถ้าหากว่าข้ามขั้นนี้ไปได้ไม่มีทางเบื่อมีแต่ทางขยันตรงนี้นักปฏิบัติต้องผ่านประตูนี้ทั้งผ่านให้มันเบื่อหน่ายมันไม่อยากจะทำอะไรเลยมันคือเบื่อบ้านเบื่อครอบครัวแล้วการเบื่อเนี่ยมันเป็นตัวมารพระพุทธเจ้าชนะมารชนะมารมาร8บทที่ท้าหุมตาท่านนอนนั่งสมาธิมันก็ผ่านประตูมารมารเนี่ยมารกิเลสมียักษ์เข้ามาอะไรต่ออะไรจะให้เลยท่านชนะด้วยชัยชนะชัยมงคลคาถาก็คือสมาธิเนี่ยชนะมารพอชนะปั๊บสะดุ้งขึ้นมาแล้วก็มาจากรหัสมาวางบนพระเสาเรียกว่าปางสะดุ้งมารปานมารรู้ชัยเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าขั้นชนะมารแล้วเนี่ยรับรองทำอะไรดีหมดเลยลูกเต้าดีหลานก็ดีด้วยมันไม่ได้เสียแต่ประการใดแต่เรายังไม่เข้าขั้นถึงขั้นนั้นมันอยู่ขั้นต้นแต่มันก็นึกเบื่อหน่ายอยากจะเลิกอยากไม่อยากทำอยากจะเที่ยวไปเขาเรียกว่ายานเสียยานเสียรถเสียแล้วมันทำให้เลี้ยวซ้ายไปเลยมันไม่มีเลี้ยวขวาแต่ประการใดเพราะฉะนั้นน่าเป็นห่วงเพราะฉะนั้นการเจริญกรรมฐานจะปล่อยไปตามเรื่องมาได้บางคนมาเข้าห้องไปเลยไม่ต้องมีครูบาอาจารย์ส่งอาหารกันแล้วปิดประตูไม่ยากหรอกนะอย่างที่เคยสอนมาต้องมาสอบอารมณ์ทีละคนบางทีวันท้าเนี่ยถึงตีสามสอบอารมณ์ทีละคนแค่30คนที่ตีสามมันจะสอบไปถามนำได้แล้วก็เลิกกันไปไม่ใช่แต่ก็มันหมดรุ่นไปแล้วนะอย่างหมอชะลอนั่งได้ถึง84 ชั่วโมงก็เลยตายไปแล้วนั่งไป84 ชั่วโมงก็ปวดที่ศีรษะเป็นกำลังแล้วก็บอกกำหนดนะแต่ใจรู้ว่าชลบุรีเนี่ยคุณหมอกำหนดปวดหนอปวดหนอกินยาก็ไม่หายปวดหนอเอ้าตายให้ตายคุณหมอแต่แป้งคุณโดนที่ศีรษะแล้วก็หายเลยเงื่อนคุณไปหายเลยก็หายปั๊บเลยขาดได้วางอยู่กับชาติลูกมอมที่ราชบุรีนามสกุลนั่นนามสกุลนั้นแล้วก็ไปเที่ยวบ้านเพื่อนกับพี่ชายน้ำตกเขาเอราวัณอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อควรไปต้นเขาฆ่าเขาตายคาบันไดแล้วก็ให้หมอชะลอฆ่าภรรยากำลังอยู่ไฟออกลูกฆ่าทั้งลูกฆ่าทั้งแม่แล้วก็เอาดุ้นปืนที่เป็นไม้กระแทกจุดไฟเผาบ้านบ้านแตกและแหลกขาดระลึกชาติอย่างนี้เลยจะมามาเนตดูหมอชะลอเนี่ยต้องตายหงแน่ไม่จะไปฆ่าเขามาเนี่ยพอนั่งกรรมฐานต้องใช้กรรมแน่เหมือนอย่างพระโมคคัลลาเนี่ยก่อนจะไปนิพพานเนี่ยต้องให้โจรทุกข์ก่อนเห็นไหมโจรนั่นคือพ่อของเขาเมื่อชาติก่อนภรรยายุให้สามีไปทุบพ่อแต่ละตาไม่เห็นเอาไว้ทำไมทุบไปแล้วก็พ่อเขานั้นก็บอกกับโจรบอกว่าฆ่าเราซะนะเราแก่แล้วอย่าฆ่าลูกเราลูกไปปัสสาวะในป่าอย่าฆ่าลูกเราเลยเรารักลูกมากเท่านี้ โมคลาก็คิดหันมุมกลับได้ขอขมาลาโทษแล้วเอาพ่อกลับบ้านพอไปถึงบ้านแล้วก็ถึงกับความตายด้วยชนปวดเจ็บนวดเล้าไม่ได้คือลูกนั่นเองขอโหสิกรรมไม่งั้นไปนิพพานไม่ได้นี่แล้วท่านทั้งหลายมันเป็นอย่างนี้เลยก็ขึ้นเพราะเผลอเดินอากาศดำดินได้เลยโจรก็เข้ามาทุกวันจึงเข้าฌานสมาบัติไม่ใช่พละฌานเพราะว่าสำเร็จหลายอย่างเขาฌานสมาบัติดูก็รู้เลยว่าโจรนั่นคือพ่อของเขาเมื่อชาติก่อนแต่ก็นึกในใจว่าเราต้องโดนฆ่าตายถึงจะไปนิพพานได้ถ้าไม่โดนฆ่าตายไปนิพพานไม่ได้นิพพานแปลว่าศูนย์กิเลสหมดเพราะเวรกรรมตามสนองนั่นภาษาอะไรเราแค่โมคลาพระพุทธเจ้ายังต้องมีเวรมีกรรมที่เขาเวรชาติเป็นครับโคบาลงัวจะไปกินน้ำมันสกปรกไปให้ไปกินน้ำหนองที่ใสๆเท่านี้พระพุทธเจ้ายังต้องรับกรรมตอนเป็นพระพุทธเจ้าแล้วจะเสวยน้ำหิวมากพระนนท์บอกว่าที่มีเสวยไม่ยาทะโยคะน้ำเยี่ยงงัวเยี่ยงควายมากมายต้องเดินไปเลยพระเบิดจาวพอคอแห้งต้องทุรนทุรายเดินไปกว่าจะถึงหนองน้ำอันใหญ่มหึมาแล้วถึงจะเสวยน้ำได้ฉันใดกับฉันอีกก็ต้องมีกรรมอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราทุกคนทำกรรมฐานต้องพบกรรมนะขอให้ทำให้ได้ทำอย่าทำเป็นยานเบื่อหน่ายอาตมาเป็นห่วงโยมอย่าอาตมาไม่เป็นไรแหละก็จะทำเป็นเพื่อนกันไปนะสมาเคยเข้าพระสมาบัติมาหลายครั้งแล้วไม่ใช่มีโรคมีโรคตั้ง7วันเลยนะมันคนละอย่างเราแค่ได้พระสมาบัติเบื้องต้นก็ได้หลายชั่วโมงนะจะอาจจะเข้าถึง10นาที20นาทีได้คือไม่รู้เรื่องในภายในนั้นแต่รู้ข้างในจะไม่รู้ข้างนอกถึงจะเป็นห่วงโยมคือสภาวะธรรมนี่สำคัญมากเราคนเบื่อหน่ายอยากจะเลิกพอเทศจริงไปถึงหูเรื่องหูต่อเนี่ยเลิกแล้วเลยอดเลยไม่ยาอะไรเลยนะต้องอดทนต่อไปตายให้มันตายมันมีอะไรมาคือมารมากระซิบตลอดคือมารนั่นคือตัวเราอยู่ในตัวเราให้เลิกไม่ควรจะทำอย่างนี้เป็นต้นพระฉะนั้นหมอชะลอคู่กับแม่สุ่มทองยิ่งมาอาตมาสอนแม่สุ่มตอนอายุ38ปีพายเรือมาสมัยนั้นไม่มีความเจริญมีเรือแดงเรือเขียวเดินแม่น้ำเจ้าพระยาตอนในผอ.เมืองที่เป็นผอ.นี่ตกเกษียณเนี่ยยังเป็นเด็กนักเรียนสอนมาตั้งอยู่วัดสมบูรณ์สมัย2493 94 95จำไม่ได้สอนมาตลอดเลยก็เอามาชมทองยิ่งเขาก็ลึกชาญเขาด่าแล้วก็หมอชะลอก็ลำลึกได้ว่าประเดี๋ยวไปฆ่าเขามาที่น้ำตกเขาเอราวัณรูปร่างกระท่อมแบบนั้นแบบนั้นยังไม่มีเขื่อนเอราวัณน้ำตกเขาเอราวัณยังไม่มีอะไรไปปล้นนะพี่ชายฆ่าหัวเขาตายคาบันไดเลยยังบังคับให้หมอชะลอฆ่าเมียบนกระดานไฟกำลังอยู่ไฟหัวขามันล้มมือขอชีวิตลูกวะลูกไม่รู้อะไรต้องเกิดมาใน7วันต้องอยู่ไฟใน7วันขอเพื่อประคุณไอ้เพื่อนพี่ชายบอกให้แทงเอาไม่แทงลูกเขาตายแล้วไฟจุดบ้านเผาบ้านเนี่ยเดี๋ยวตัวเองเนี่ยก็เรามือเขตการเราเป็นลูกมอญที่ราชบุรีหรือพ่อแม่ไปที่เขาน้ำตกเอราวัณตัวเองก็เรามือคาดได้ตอนนั่งกรรมฐานแล้วก็ลืมไปแล้วอาตมายังจดไว้ทุกวันครูก็ย้อมส่งมาพอไปถึงแล้วไอ้เพื่อนก็พาไปต้นวันนี้ตรงนั้นเลยตรงที่ไปฆ่าเขามาเลยเขาก็ต้องฆ่ามาใช่ไหมฆ่าหมอชะลอในห้ามเลยต้องลอยน้ำผึ่งฆ่าพี่ชายหมอชะลอฆ่าบันไดบ้านหลังนั้นไอ้ตัวตรงนั้นแล้วก็ไปบังอาจไปฆ่าไอ้ไม้ไผ่ไม่ลวกถือจะต้องเอาไปล่อง ลองแก่เนี่ยท่านทั้งหลายระลึกชาติใดแล้วต้องตายเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าเราได้สมาทานเนี่ยไม่ลงฆ่าตายแต่เราไปฆ่าเขามาเขาต้องฆ่าเราตายแน่นอนอย่าลืมกฎแห่งกรรมนักปราชญ์โมกขลาสมเด็จเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังโดนฆ่าตายใช่ไหมทุบกระดูกแตกหมดเลยโดยโมกขลาก็สำรวมต่อกระดูกเขาเรียกว่าโมกขลาต่อกระดูกคาถาเนี่ยไว้สำหรับต่อกระดูกคนได้คาถาโมกขลาต่อกระดูกเสร็จแล้วก็อีกภาพนึงก็ให้โจรทุบไปภาพนึงก็ไปพ่อพุทธเจ้าขอคูณลาเข้าสู่นิพพานพุทธเจ้ารู้ว่าเป็นเวรกรรมก็ต้องให้เข้าสู่นิพพานเลยเข้าสู่นิพพานนี่คือท่อเป็นมาตามฆ่านี่แหละกรรมฐานเนี่ยเราทำเนี่ยจะเห็นกรรมและจะรู้ว่าเราเคยล้ำลึกอะไรบ้างบางคนทำแล้วร้องไห้ไปด้วยอะไรไปด้วยขอให้ทำให้เข้าถึงขั้นบางทีเราทำนี่หน่อยมันจะรู้เรื่องอะไรเล่าตมาต้องเป็นห่วงโยมโยมไม่ต้องห่วงตมาแล้วนะเราทำได้มานานแล้วตั้งแต่เดินทางไปพม่าลามันไม่งั้นข้างนี้เหยียบตายนี่เราก็ดำด้วยขนแก่นท่านช่วยเราได้มากมายเยอะเกินอย่ายืนหนอ5ครั้งก็ได้จากที่ท่านท่านบอกประกาศจาบรรยากาศกรรมฐานทำให้ยาห้าครั้งถ้าเดินจงกรมบางคนเนี่ยขาดสติยังไม่พออาตมายังเดินเทเลยวันนี้ก็อะไรเพราะเหนื่อยงานมากเดินจงกรมเดินจะชาเสื่อมถ้าเดินไวไม่เป็นไรเพราะขวาย่างหนอไม่พออยากจะล้มโครงไปทั้งโน้นโครงไปทั้งนี้ตั้งสติเข้าไว้เดี๋ยวมันก็หายกำหนดรู้ไว้วันนี้เดินยังโครงไม่ใช่ว่าทำได้แล้วก็ต้องได้ไม่ใช่นะบางทีเดินเนี่ยมันโครงเราอายุมากแล้วหนึ่งสองงานมากสามกังวลงานเยอะเลยเนี่ยเดินไปจิตมันก็สายไปทางโน้นจิตมันก็สายมาทางนี้เป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเรื่องมากอย่าไปเรื่องใหญ่ให้ตัดกังวลที่โคตรกังวลเสียเราก็อดมีงานอยากกลับไปเนี่ยจะต้องมีงานทำที่กุฏิใช่ไหมเนี่ยถ้าจะส่งน้ำแต่ละท้ายเวลาตลอดรายการถ้าเราไม่มีสติมากก็แย่เลยที่ทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันลำบากมากเราขอฝากไว้หมอชะลอต้องโดนไปโดนฆ่าตายแล้วทำศพเผาตรงนั้นเลยเอากระดูกมาแม่ของใบเป็นภรรยาแต่เป็นใบก็มาร้องไห้แล้วเราบอกว่าช่วงนี้ทำบุญให้หมอชะลอที่บ้านต้องกลายเป็นทำศพไปด้วยเขาเรียกบานแตกแฉกขาดตายโหงตายหาด้วยเมียต้องตายหาก็ไปฆ่าทั้งเมียเขาเลยแม่ทองใบที่พากันไปทำไร่ตัดไม่ลวกล่องแข็งกรรมการพอปวดมนทำให้แก่หมอชะลอเอากระดูกมาต่อกระดูกมาเลยก็คนโน้นมาถามบ้างคนนี้มาถามบ้างหมอชะลอเป็นยังไงก็พูดข้าจนครับพระเช่นประสาทแตกเพราะคิดถึงไอ้ความหลังที่ผ่านมาไม่น่าจะพากันไปตายหูเลยแม่ทองใบเลือดออกทั้งปากทั้งหูทั้งตาตอนนี้จะทำบุญวันพรุ่งนี้เนี่ยตายคาที่เขาเรียกตายหูตายหาบ้านแตกได้แหลกขาดนี่เป็นกฎแห่งกรรมตามมาไม่ได้ไปงานนายทองใบเขามานิมนต์บอกกูไม่ได้ไปแล้วนะเพราะวันรุ่งขึ้นงานเลยต้องยาบายตายทุกวันนี้เลยสั่งบอกให้เผาตอนเย็นตายบ่ายเผาเย็นเลยไปเผาวัดปากน้ำอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีบอกไปเผาเพื่อหมดเรื่องไปนี่แหละท่านทั้งหลายเวรกรรมตามสนองเรื่องนี้ชื่อว่าบ้านแตกซะแหลกตายหงตายหาบ้านแตกซะแหลกขาดหัวก็ตายหงเมียก็ตายหาตายหานี่แปลว่าเลือดแตกหมดใครมาถามเรื่องผัวก็เล่าแล้วก็ร้องไห้เอาเรื่องถามไปเนี่ยใครมาเยี่ยมก็ต้องถามถามว่าตายยังไงไปยังไงก็คิดแต่เรื่องความเศร้าใจก็แม่ทองใบไม่เคยทำกรรมฐานไม่มีสติเลยเส้นประสาทแตกตามหลักพระพุทธเจ้าสอนว่าตายหาผัวตายโหงเมียตายหาลูกสาวพระเทพในจรหมดทุกวันนี้นี่แหละรุ่นแม่สมตั้งแต่สมาอยู่วัดสมบูรณ์เ ย้ายมา 2,489 ในซุ้มเนี่ยคู่กับหมอชโลเข้าพระราชสมาบัติได้หลายคนหมอชโลเข้าได้ถึง84ชั่วโมงนั่งทีเดียวได้84ชั่วโมงแต่แม่ซุ้มได้30ชั่วโมงเนี่ยขอฝากไว้มันเป็นเรื่องอย่างนี้เพราะฉะนั้นเป็นห่วงสภาวะให้ทำให้ได้สภาวะเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ดับไปขอฝากไว้จะใครทำได้เท่าคันมันไม่ยากแต่มันยากคือที่บุญวาสนาที่จะมาฝากโยมฟังเงินทองคือความดีไม่ได้คือความสำเร็จไม่ได้แต่บุญกุศลที่เราทำครั้งนี้นั้นสามารถได้ความดีในตัวและได้ความสำเร็จทั้งชีวิตต้องได้อย่างแน่นอนโดยไม่มีปัญหาใดๆมาคัดค้านถ้าเราขาดบุญวาสนาเนี่ยหมดทางที่จะดีได้เพราะฝ่าพระเดือดไม่ใช่เรื่องเล็กนี่แหละยากมากถ้าเราขาดความดีตรงนี้ไม่ต้องเสียเงินเสียทองจะประการใดทำได้สร้างพระติดได้ไอการที่โกรธหรือโมโหขุนเขียวและกระปุกพยาบาทมันจะค่อยๆเบาบางหายไปอย่างน่าสัจจแล้วความดีจะมาแทนที่ชีวิตนี้จะแจ่มใสใจจะสะอาดหมดจดทองคำธรรมชาติสุดโหราวทำให้เรานึกถึงบุญกุศลได้ง่ายคนที่ไร้บุญกุศลนั้นจะมาคิดนี่ไม่ออกบอกไม่ได้ใช่ไม่เป็นแน่นอนอาตมาเนี่ยต้องทนทุกข์ทรมานมามากมายหลายอย่างหลายประการตั้งแต่คอหักต้องทรมานมากอย่างในสุดนอกเหนือจากนั้นแล้วฟ้าผ่าต้องทรมานถึง6เดือนหูตึงไป6เดือนนี่แหละเวรกรรมตามสนองเพราะฉะนั้นทำอะไรเนี่ยกรรมตามทันเพราะฉะนั้นทำกรรมฐานต้องการจะใช้เวรใช้กรรมไม่ใช่ทำกรรมฐานตัดกรรมไม่ให้มีเวรมีกรรมไม่ได้หรอกนะต้องให้ชาติแห่งชาตินี้มันจะได้หมดเรื่องไปชาติหน้าเราจะไม่จะพบเวรกรรมตายไปแล้วเราก็ไม่ต้องไปนรกใครมันจะดื้อไอ้ปวดเมื่อยเนี่ยเป็นกรรมอันหนึ่งเหมือนกันนะบางทีปวดทิ้งร้องไห้ปวดที่สุดเลยกระดูกก็จะแตกที่เราทำกรรมไว้เดี๋ยวจะรู้เลยว่าเราทำไปฆ่าสัตว์ตรงไหนไปทำอะไรสัตว์ไว้หรอหรือไปตีหลังสัตว์ที่หักไว้อย่างไรที่อย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นการปฏิบัติกรรมฐานจึงมีประโยชน์ประจำชีวิตในกิจประจำวันใครทำใครได้นะใครไม่ทำใครก็ไม่ได้เราจะไปบอกว่าเราทำพ่อบ้านได้ทั้งบ้านไม่ใช่ต้องต่างคนต่างช่วยกันทำสร้างความดีให้แก่ตัวเองให้ได้ถ้าเราเป็นพ่อแม่ก็พยายามแผ่เมตตาถ้าเป็นสายลูกศิษย์ทางเดียวกันก็จะถึงลูกถึงหลานได้อย่างนี้เป็นต้นตอนนี้ไปเดี๋ยวเริ่มเดินจงกรม1ชั่วโมงนั่ง1ชั่วโมง2ชั่วโมงนะ ว่าจะแผ่เมตตาด้วยใจค่ะ ของเราทุกอย่างนามหายใจให้ลมละเอียดเสมอต้นเสมอปลายสติเราเนี่ยไปกับอารมณ์ที่หายใจเข้าออกบางคนไม่เข้าใจแล้วฟองหนอยุบหนอฟองหนอยุบหนอก็ปกติถ้าสมาธิเราดีสติก็จะยึดมั่นอยู่ในจุดของสมาธิมีทั้งรู้ทั้งเข้าใจมันจะทำให้เราเก็บหน่วยจิตไว้ในจิตใจได้มากพอเก็บไว้ได้มากแล้วมันจะมีพลังสูงพลังสูงนั่นหมายความว่าเราเก็บไว้ได้มากเราจะแผ่เมตตาใครก็จะได้รับผลถึงดับตาเพราะมีพลังสูงเพราะฉะนั้นยังใหม่ๆเนี่ยบางทีเราไม่ได้ทำทุกวันมันทำให้จืดจางและทำให้หายมันไม่ได้ทำทุกวันถ้าเราทำทุกวันเป็นประจำแล้วมันจะเสมอต้นเสมอปลาย ล้วทำให้เราได้มีความคิดแปลกกว่าเดิมเมื่อก่อนนี้เรามีความคิดไม่มากนักคิดทำเราเป็นธรรมดาตามปกติมันจะมีความแปลกออกมาอันแปลกอยู่ที่เราคิดอะไรออกมามันเป็นความถูกต้องอันนี้เป็นเรื่องแปลกในสภาวะที่เรากำหนดพองหนอยุบหนอบางทีมันมีเวทนามากเวทนาที่เกิดขึ้นนี่เราต้องกำหนดให้รู้ให้ถูกใจมาเข้าก็จะคลี่คลายไปตามมันดับอันนี้เรื่องสำคัญอย่าไปต่อยตามใจเราไม่ได้ไอ้ที่ตัวกำหนดเนี่ยปวดหนอปวดหนอเนี่ยไปตัวฝืนใจมันฝืนใจให้เราต้องเข้าไปสู่นิพพานใหม่นะที่เราตัดปล่อยตามอารมณ์ตามใจตัวก็หมายความว่าเราปล่อยตามเรื่องจิตจะไปทางไหนก็ปล่อยไม่จะไปฝืนใจและดึงขึ้นมาเราก็ไม่รู้ความจริงของชีวิตไม่จะของง่ายเนี่ยต้องทำความเข้าใจเราต้องรู้ว่าพองหนอยุบหนอนไอ้จิตกำหนดพองหนอกับจิตกำหนดยุบหนอนมันเหมือนกันไหมแล้วพองหนอยุบหนอนั้นมันเป็นอันเดียวติดต่อกันไหมเดี๋ยวเราจะรู้ว่าจะแยกได้ไหมจิตมันจิตเดียวมันอย่างขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอจิตกำหนดขวาก็จิตกำหนดซ้ายมันดวงเดียวกันไหมแล้วขวาย่างซ้ายย่างดูที่มันเป็นอันเดียวกันไหมเราจะรู้สภาวะธรรมของเราว่ามันจะแยกออกจะแยกแยกออกไปจากความดีความไม่ดีจากการมีปัญญากับไม่มีปัญญามันจะแยกออกไปเหมือนบำบัดน้ำเสียมันจะแยกอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรเหมือนของวัตถุถ่ายไปในเครื่องมันจะแยกออกเหมือนเครื่องเกี่ยวข้าวเกี่ยวแล้วก็แยกออกเม็ดข้าวไปแข่งไอ้เม็ดเล็กก็ไปแข่งแล้วก็ฟางข้าวก็ไปอีกแห่งมันก็แยกออกไปก็เหมือนกันกับเราปฏิบัติธรรมมันจะแยกรูปแยกนามแล้วก็แยกเวทนาออกมันจะปวดเมื่อยจิตไม่กังวลเมื่อจิตไม่กังวลแล้วไอ้ปวดเมื่อยมันก็หายไปมันก็ไม่เกิดอีกแล้วแต่แล้วก็ทำใหม่มันก็เกิดอีกเราก็ต้องแยกอีกหนักเข้าแยกเข้าหมายความว่าอะไรหมายความว่าที่เรียกที่เกิดขึ้นมันจะเบาบางลงความโลภความโกรธความหลงเบาบางใจเศร้าหมองเคยติดตกกังวลมันก็น้อยลงไปแต่เราที่ใจร้อนก็ใจเย็นแล้วก็น้อยลงไปมันจะเกิดความน้อยแล้วมากด้วยปัญญาเราจะคิดอ่านอะไรมันก็ไม่อดูนักปูนข้างค้างอยากจะทำงานให้มันเสร็จไปจะไม่ให้งานค้างไว้มันจะบอกตัวเองอยู่ชัดเจนจะขอให้โยมผู้ปฏิบัติให้ตั้งใจจริงๆผมจะแยกออกไปเสียงกับหูก็แยกกันตากับรูปก็แยกกันเจตสิกเรียกว่าจิตเจตสิกรูปนิพพานไอ้เจตสิกนี่ตัวอย่างเป็นยาหยุดหนอยาหยุดหนอเป็นต้นเพราะหยุดพยาธิไอ้ตัวอย่างนั้นก็หายไปเรียกว่าเจตสิกก็เรียกเจตสิกธรรมจิตนี่มันมีความหมายอย่างนั้นเมื่อเรากำหนดได้มันก็เป็นเพราะจะการกำหนดจิตนั้นเราต้องการจะดึงจิต ให้มันอยู่กับสติให้ได้พอสติอยู่ด้วยการร่วมไปแล้วทำอะไรมันจะคล่องไปหมดหายใจเข้าห้องหายใจออกลูกมันจะคล่องขึ้นมันก็ไม่ติดขัดเวทนาที่กำหนดนั่นมันก็จะเบาลงไป